anem a continuar avui parlant i escoltant a Ornette Coleman i vos aconsello que si teniu la possibilitat se feu amb uns auriculars perquè la peça que vaig a posar més llarga és una peça absolutament clau dins de la història de Coleman i dins de la història del jazz contemporani, evidentment. És una improvisació continuada de 38 minuts amb una formació molt especial de dos quartets, un per cada canal de l'estèreo. Però abans anem a parlar un poc d'Ornette Coleman. Per a no desbarrar més del compte, vaig a cenyir-me prou en els comentaris que vaig a fer a allò que diu l'historiador i músic Frank Tirro en la seva història del jazz modern. Diu, respecte a la situació social i musical dels anys 60, que la dècada dels 60 va ser un període de gran turbulència en tot el món, un moment d'ebullició política i social als Estats Units, una època de guerra i violència en l'exterior. Els músics de jazz es trobaven alineats entre els que protestaven contra les institucions dels Estats Units i exigien a les seves peus i amb els seus instruments igualtat de drets per a tota la ciutadania, un govern més responsable i, en molts casos, la retirada de les tropes del sud-est asiàtic. Expressió d'una època, el nou jazz es va convertir en un espill de la societat, espill que reflectia el dolor, la ira, la frustració i el caos interior d'aquells que creuaven un mar d'aigües tèrboles. Durant aquella època va haver un cert canvi en el sentit de que la indústria va trobar en el rock and roll una substitució perfecta per a aquesta música de negres que cada vegada feien coses més rares. El rock and roll va ser un vehicle que, a part de que la joventut blanca la va agafar com a via de protesta, deixava un poc de banda també a la societat negra. Els negres ara, de tota manera, havien aconseguit l'any 56 una sentència del Suprem que deia que era absolutament inconstitucional la segregació tant en les escoles com en els autobusos i coses d'aquest tipus que avui en dia a la gent que allò no va viure-ho sembla una miqueta inconcebible, però així no estaven les coses. Quan un saxofonista negre, Coleman, evidentment, va sorprendre al Nova York del 59 amb un estil excèntric, improvisat, que rebutjava totes les normes, una música que es declarava lliure de qualsevol cliché melòdic, harmònic o mètric i que semblava compendiar l'estètica del nihilisme i l'anarquia, molts músics negres desperdigats per tot el país varen adoptar aquest estil com a propi. Ornette Coleman va tindre tant de líder espiritual com d'innovador musical. La seva música duia implícit un missatge que molts negroamericans percebien com un vincle a la llibertat, l'amor i l'orgull negre. De tota manera, encara que sociològicament, segurament les innovacions del jazz més radical tenien a veure efectivament amb Coleman i el seu grup, també varen tindre, com varen comentar el dia anterior, el rebuig d'alguns músics. De fet, el mateix Dizzy Gillespie se'n va anar d'un concert que estava fent Coleman en el seu quartet d'una manera un poc, en fi, interrompint-lo i demostrant el poc que li agradava aquesta forma de música que ell dia que era estrictament soroll. I fins i tot Roy Eldridge, el famós trompetista, va dir d'ell que l'havia escoltat estant sobri. L'havia escoltat allumenat per unes quantes copes de més. He tocat fins i tot amb ell. I la veritat, per a mi, que està de cachondeo. Pense que li ha pres el pèl a tot el món. Això és una mostra que, en la perspectiva que dona els anys, resulta un poc estranya a la sensibilitat d'avui, tanta violència en relació a la música de Coleman, perquè allò que Coleman oferia no era massa nou ni massa estrany en comparació amb el que en aquell moment feien els músics clàssics d'avantguarda. L'escala de tons, la tonalitat, la música concreta, la música electrònica, la música generada per ordinador, la música aleatòria, instruments manipulats, l'actuació, l'atzar, els happenings i fins i tot el silenci, la famosa peça, per dir-ho d'alguna forma, de John Cage, havien estat utilitzats pels compositors clàssics d'avantguarda amb anterioritat a l'any 59. De tota manera, ningú d'aquests concepts havia estat traslladat al llaç fins a l'aparició d'un trentanyero, Ornette Coleman. Malgrat els palos que rebia dels seus antics companys del bebop, Coleman va aconseguir una enorme acceptació entre la gent més jove, la gent més radical en tots els aspectes. De fet, la música del que després anomenà, gràcies al disc que anem a escoltar a continuació, el free jazz, era la música, diguem, de capçalera dels Panteres Negres i coses d'estes. I hem estat escoltant un parell de peces del disc Change of the Century, que està gravat també al final del 59. En el 60 va consolidar-se el quartet que havia format i en l'any 61, en maig, va entrar a gravar els estudis d'Atlantic per a fer la que per a molts és l'obra més important de la seva carrera, caracteritzada per una total radicalització de les concepcions musicals i destinada a convertir-se en un verdader manifest d'aquella música lliure i improvisada, la qual, amb connotacions sociopolítiques, com ja hem comentat abans, va prendre el nom inicial de New Thing, o sigui, una cosa nova. El disc titulat Free Jazz, que se va convertir en un document fonamental per al jazz contemporani i per a la cultura en general, va ser el que al final va batejar, per dir-ho així, aquest tipus de música. Per aquesta ocasió, Coleman va fondre al seu quartet un altre quartet, formant com un doble quartet orgànic, i així va resultar que en el primer, el canal de l'esquerra, segons si l'escolteu en estèreo, estava Coleman, estava Cherry a la corneta, estava Scott LaFaro al contrabaix, el baixista que ja vam esmentar quan se parla de Bill Evans, i Billy Higgins a la bateria. Ningú dels dos quartets, ni en este que hem nomenat ni en l'altre que anem a explicar ara, continuant en la línia de trencament estilístic i general de musical de Coleman, no hi havia cap pianista, ni ell va tindre cap pianista en tota la seva vida, pràcticament en tots els seus grups. Era una forma també de trencar en aquesta mena de base sonora rítmica dels pianos, dels acords del piano que han estat i continuen estant en general en allò que s'anomena la corrent principal del jazz, el piano. Bé, el segon quartet estava format per Eric Dolphy al clarinet baix, Freddie Hubbard a la trompeta, Charlie Hayden al contrabaix i Ed Blackwell a la bateria. Els dos quartets van improvisar lliurement durant aproximadament uns 37-38 minuts, sense interrupció, amb alguns passatges preordenats un poquet i utilitzant exclusivament com a referència aquests passatges per a tractar d'ordenar una miqueta les improvisacions, que sempre eren col·lectives normalment i que donaven una música absolutament polifònica, molt interrelacionada, molt complicada des del punt de vista formal, un magma carregat de tensions i una enorme expressivitat. Coleman va dir que allò més important era que tocàrem tots junts i al mateix temps, evitant que cadascú interferira en els altres i conservant bastant espai per a que cada solista poguera improvisar solos i desenvolupar les seues idees durant tota l'extensió de l'obra. Quan un solista tocava alguna cosa que me suggeria certa direcció o una idea musical, jo la tocava darrere d'ell però amb el meu estil i mentre ell continuava amb el seu solo a la seva manera. Va ser una autèntica apoteosi de l'art de la improvisació grupal i la màxima exaltació dels principis harmonòdics, com va definir Coleman, en la qual l'harmonia és el resultat d'un conjunt de melodies que se recorren i superposen en una síntesi multicolor de notes i sons. En aquesta obra n'hi ha gent que ha vist paral·lelismes, per exemple, en pintura de Jackson Pollock, i la versió que aneu a escoltar és una versió estreta d'un vinil en la que, aprofitant que avui en dia els ordinadors casolans se poden fer aquestes coses, he juntat les dues cares del vinil i l'he netejat un poquet, alguns, en fi, sorolls encara se senten d'aquest típic soroll de fritura dels vinils, però bé, se sent perfectament i està molt bé. Veureu una certa disminució de so que jo he tractat de compensar als 20 minuts o així, que és el canvi d'una cara a l'altra, però bé, anem ja, prepareu-se a rebre una autèntica descàrrega d'improvisacions, de fantasia, d'art i de rebel·lia contra una música que estava entrant en un carreró un poc sense eixida. Veritat és, i cal dir-ho, que el free jazz va arribar a descarrilar, diríem. I el mateix Ornette Coleman després ha anat evolucionant a unes posicions no tan radicals, diguem, sinó que s'ha centrat un poc més, però en aquell moment la seva aportació per a buscar nous camins va ser molt meritòria, molt interessant i allà està, en la història del jazz, per a que tothom que puga l'escolte. Així que així vos deixe amb el disc Free Jazz, una improvisació d'aproximadament 37-38 minuts, feta per dos quartets dirigits, és un dir, més bé diríem proposats, per Ornette Coleman, gravada en el mes de maig de 1961. Ha ha ha!

Bé, què tal? Jo no dic res més. M'acomiado de vosaltres ací al 104.4 FM de València. Fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara. Adéu.